De ce? Manuela Nicolescu și Iorgu Ianu și vă prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la Jurnalul de Prânz! Guvernul ar pregăti o ședință extraordinară pentru luni, motivul o nouă ordonanță privind legile justiției. Deocamdată nu se cunosc intențiile exacte ale guvernanților. Luni va fi lansată licitația pentru realizarea autostrăzii Ploiești-Brașov, anunță premierul Viorica Dăncilă. În termen de 30 de zile, investitori români și străini pot depune ofertele. Cel mai mare combinat siderurgic din România, ArcelorMittal Galați, ar putea fi cumpărat de grupul Liberty House din Marea Britanie. Muncitorii speră ca noul proprietar să păstreze locurile de muncă și să crească salariile. Biserica Ortodoxă Rusă amenință că va rupe relațiile cu Constantinopolul. După ce sinodul întrunit la Istanbul a recunoscut o patriarhie ucraineană independentă față de Moscova. Prognoza meteo pentru început. Zi frumoasă, cerul este variabil în estul și sudul țării, în rest e senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Zi cu vreme frumoasă și în București, soare și o maximă de 22-23 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Consiliul Superior al Magistraturii a prezentat astăzi motivarea deciziei de aviz negativ în cazul Adinei Florea, cea propusă de Ministrul Justiției pentru funcția de procuror șef al DNA. Secția pentru procurorea CSMA a remarcat în urma interviului susținut de Adina Florea că aceasta prezintă rezistență scăzută la stres, o capacitate de analiză și de sinteză redusă. Și ce mai remarcă reprezentanții secției pentru procurori CSMA, Adina Florea are sincope în raportarea sa la anumite valori precum onestitatea și imparțialitatea. Ministrul Justiția a anunțat că a primit motivarea CSM și că luni va face o analiză. Să amintim, este a doua încercare a ministrului de a selecta un procuror șef la DNA. Tot luni va fi lansată licitația pentru realizarea autostrăzii Ploiești-Brașov, anunță premierul Viorica Dăncilă. Și tot la începutul săptămânii viitoare, guvernul va trimite la Comisia Europeană dosarul prin care România solicită finanțare pentru centura capitalei. Mihai Bucureștean. După negocierile cu investitorii selectați în luna decembrie, ar putea fi semnat acordul de parteneriat public-privat pentru realizarea autostrăzii Ploiești-Brașov, anunțat premierul Viorica Dăncilă. În termen de 30 de zile, investitori români și străini pot depune ofertele, iar tipul licitației va fi selecția competitivă. Par a fi semne bune și pentru centura Bucureștiului, dosarul prin care România solicită finanțarea pentru șosea ocolitoare a capitalei va fi trimis la Comisia Europeană. Vorbim despre fonduri estimate la peste 1,3 miliarde de euro fără TVA. Despre centura capitalei am vorbit la știrile Europa FM în campania România Neterminată. Bucureștiul ar fi trebuit să aibă, încă de acum un deceniu, o centură pe patru benzi. Ministerul a făcut proiectul, a găsit constructor, dar n-a mai dat banii. Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Drumuri, Alin Șerbănescu. Centura s-a transformat într-un fel de bulevard al Bucureștiului. Dintr-un proiect care ar putea dura un an sau doi, toată situația se transformă într-un fel de epopee. Când va fi gata centura? Un mister. Cel mai mare combinat siderurgic din România, ArcelorMittal Galați, ar putea fi cumpărat de grupul Liberty House din Marea Britanie, controlat de un om de afaceri indian. ArcelorMittal a anunțat astăzi că a primit o ofertă pentru toate combinatele pe care le deține, pe lângă cel din Galați și pe cele din Cehia, Macedonia și Italia, transmite Emanuela Turcu. Directorul ArcelorMittal Galați, Bogdan Grecu, s-a mărginit să afirme că această etapă deschide oportunități noi, nu doar pentru continuarea producției de oțel, ci și pentru modernizarea combinatului. Din partea sindicatelor nu a venit nicio reacție până acum, iar muncitorii speră ca noul proprietar să păstreze locurile de muncă și să crească salariile. Compania ArcelorMittal a anunțat că a primit o ofertă irevocabilă din partea Liberty House Group din Marea Britanie pentru achiziția celor patru capacități de producție din România, Cehia, Macedonia și Italia. Deocamdată, ArcelorMittal nu a făcut public prețul pe care îl va plăti Liberty House Group, grupul britanic Liberty, parte alianței mondiale GFG, aparținând omului de afaceri Sanjeev Gupta, este un grup de întreprinderi cu acoperire în industria energetică, minieră, metalurgică, inginerie logistică și servicii financiare, care are sediul la Londra și filiale în Dubai, Hong Kong, Singapore, Sydney, Paris și New York. Grupul derulează afaceri în circa 30 de țări din toată lumea și are o cifră de afaceri de peste 15 miliarde de dolari. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Creditele din programul Investește în tine vor putea fi accesate de la începutul săptămânii viitoare. Banii pot fi folosiți pentru educație, sănătate, cultură sau sport. Creditul maxim poate ajunge la 40.000 de lei. Anca Grădinaru explică. Doritorii pot accesa aceste credite pentru diferite cursuri de perfecționare și dezvoltare personală. Un proiect adresat în primul rând tinerilor cu vârsta între 16 și 26 de ani, care pot accesa un credit de până la 40.000 de lei, dar și celor cu vârste între 26 și 55 de ani, care pot lua credite de până la 35.000 de lei. Dacă persoana care ia acest împrumut are un loc de muncă, mai poate primi încă 20.000 de lei. Dobânda va fi suportată de la bugetul de stat, iar anii de studiu nu vor fi luați în calcul. Banii pot fi folosiți pentru cheltuieli în educație, sănătate, investiții imobiliare, cultură, sport, efectuate de oricare dintre membrii familiei beneficiarului. Creditele pot fi accesate numai de la CEC, banca parteneră în acest program guvernamental. Reprezentanta CEC, Mihaela Popa. Acest program ne dă posibilitatea să atragem oameni tineri cu care vrem să legăm parteneriate de lungă durată. Toate documentele au fost semnate săptămâna trecută într-o ședință specială organizată la Palatul Victoria. Consiliul Economic și Social reorganizat peste noapte, fără să știe nimeni. Acest for analizează și vizează proiectele inițiate de guvern. Printr-o decizie publicată ieri în Monitorul Oficial, aproape toate organizațiile neguvernamentale au fost eliminate din Consiliul Economic și Social. Este o formă prin care sunt eliminate vocile critice, remarcă jurnalista Raluca Pantazi de la site-ul de știri Hot News. Consiliul Economic și Social are un rol esențial în procesul legislativ al guvernului. Practic, asociațiile de aici analizează și avizează toate proiectele de acte normative inițiate de executiv. Sunt avertizori care întorc proiectele la guvern dacă au probleme. Cum a făcut Dăncilă această modificare? Printr-o decizie publicată aseară în Monitorul Oficial, decizie întemeiată pe o propunere a ministrului Muncii, Olguța Vasilescu, făcută pe 22 iunie și care a ajuns la guvern abia 4 luni mai târziu, pe 8 octombrie. Din cei 15 membri ai organizațiilor neguvernamentale, în Consiliul Economic au mai rămas reprezentanta Asociației Municipiilor și cea a Fundației pentru Apărarea Cetățenilor de Abuzurile Statului. Singurii menținuți au fost Asociația Municipiilor din România și Facias, patronat de Dan Voiculescu. Ce se întâmplă de acum înainte, nu avem de făcut decât să vedem cum performează noua componentă CES. Eliminarea organizațiilor neguvernamentale din Consiliu ar fi ilegală, spune sociologul Gelo Duminică, fost membru al forului. Se dorește, poate, zic și eu în momentul de față, ca CES-ul să redevină ceea ce a fost și anume o entitate care pare că dezbate, dar de fapt nu dezbate politica guvernului. Deci pentru o perioadă CES-ul nu va fi funcțional. El poate să emită decizii, dar nu are cvorum. Și atunci, foarte probabil că în următoarea perioadă să avem o mulțime de mizeriuțe trecute prin CES și nu se va mai auzi nimic de ele. Pentru actualul guvern înseamnă mai degrabă ciocul mic, noi suntem la putere, pus la scala cea mai dictatorială. Și rămânem la guvern. Surse guvernamentale anunță că o ședință extraordinară a cabinetului Dăncilă ar fi programată pentru luni. În ultimele zile, guvernanții au anunțat că se pregătește o nouă ordonanță privind legile justiției, fără să spună clar ce intenții au. Potrivit unor surse guvernamentale, ar fi vorba despre ședința săptămânală mutată de joi luni, pentru că apoi premierul Viorica Dăncilă are programate mai multe vizite în străinătate. Alte surse spun însă că această ședință ar fi una extraordinară, convocată special pentru ordonanța de urgență privind legile justiției. Vom reveni la acest subiect. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Carburanții se vor scumpi cu cel puțin 10 bani pe litru de la 1 ianuarie, dată de la care trebuie să crească și componenta de biocombustibil din carburanți, anunță surse citate de site-ul economica.net. Un proiect de ordonanță de urgență pe această temă a fost deja redactat. Oricum, în ultima vreme, carburanții s-au scumpit de mai multe ori și fără o explicație oficială. Anca Simina. Guvernul va impune de la 1 ianuarie 2019 carburanți cu un conținut ridicat de biocombustibil, o măsură care trebuia să intre în vigoare încă de la începutul acestui an, dar care a fost amânată. Astfel, din ianuarie, benzina va trebui să conțină bioetanol în proporție de 8% față de 4,5% cât este acum, iar motorina 6,5% biodiesel față de 5% cât este acum. Surse guvernamentale au estimat pentru economica.net că efectul creșterii componentei bio în benzină și în motorină se va traduce într-un plus de 30-40 de dolari pe tona de combustibil. Acest lucru va însemna și o scumpire de cel puțin 10 bani pe litru la pompă. Agenția Națională Antidrog neagă apariția în România a drogului numit zombie. Până în prezent, datele colectate nu ar demonstra existența unei substanțe psihoactive noi, spun reprezentanții agenției. Reacția vine după ce avocatul poporului s-a sesizat din oficiu, după ce mai mulți tineri au fost găsiți zăcând pe străzile din Câmpia Turzii și Constanța, după ce ar fi consumat droguri. Are amănunte Iulia Verbancu. O nouă întâlnire pe tema prevenirii consumului de substanțe psihoactive va avea loc la Câmpia Turzii, anunță Agenția Națională Antidrog. Ce cu voi mai aici? În ultimele luni, în Câmpia Turzii din județul Cluj, au fost filmați numeroși tineri despre care se bănuiește că s-ar fi aflat sub influența unor substanțe cu efecte psihoactive. Imaginile surprind mai mulți elevi care zac prăbușiți pe trotoare și prin parcurile localității. E nebun sau iubit? Nu a fost singurul caz. La Constanța, un tânăr a fost surprins pe stradă lângă o mașină în timp ce era sub efectul drogului. Zombie a devenit popular în urmă cu câțiva ani în Statele Unite. El induce stări de paranoia, anxietate, atacuri de panică și episoade psihotice. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Biserica Ortodoxă Rusă amenință că va rupe relațiile cu Constantinopolul după ce sinodul întrunit la Istanbul a recunoscut autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene. Biserica Ortodoxă Rusă avertizase că ar putea avea loc revolte în Ucraina dacă va fi creată o patriarhie ucraineană independentă față de Moscova. Să o ascultăm pe Anca Grădinar. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse consideră că Patriarhia Constantinopolului a luat o decizie catastrofală, atât pentru sine, cât și în general pentru întreaga ortodoxie. De partea cealaltă, președintele Ucrainei Petro Poroșenko a salutat decizia Patriarhiei Constantinopolului, anunțând, citez, sfârșitul iluziilor imperiale și al fanteziilor șoviniste ale Moscovei. Am încheiat citatul. În același timp, Patriarhia Ecumenică de la Istanbul a anulat excomunicarea patriarhului ucrainean Filaret, pe care a decis să-l restabilească în funcția sa ierarhică. Filaret este ierarhul care a înființat o biserică ortodoxă ucraineană în 1991, după ce Ucraina a devenit stat independent. El s-a proclamat patriarh al acestei biserici și ca urmare a fost excomunicat de Patriarhia Rusă. Istoricul Armand Goșu ne explică ce urmări ar putea avea oficializarea schismei din Ucraina, cea mai importantă din ultimii 1000 de ani în cadrul Bisericii Ortodoxe, după cum susține presa străină. În zona de vest și de centru a Ucrainei, unde sentimentele antirusești sunt mai puternice, această decizie era așteptată și este întâmpinată cu mult entuziasm. Dar sunt sensibilități în estul, dar și în centrul Ucrainei, dar mai ales în zona de est, unde populația se simte mult mai legată de Patriarhia Moscovei. Problema este că vom avea foarte multe cazuri în care bisericile practic vor fi împărțite în două. La începutul anilor 90, în România, după căderea regimului comunist, au reapărut cultele interzise. În primul rând, Biserica Greco-Catolică. Au fost inclusiv incidente grave în care în state, în populația, s-au bătut pur și simplu pentru lăcașul de cult, cui să aparțină. Așa va fi și în Ucraina. Istoricul Armand Goșu. Ședință de guvern extraordinară luni dimineață, potrivit unor surse guvernamentale, ar fi vorba despre ședința săptămânală, mutată de joi luni, deoarece premierul Viorica Dăncilă are programate apoi mai multe vizite în afara țării. În această ședință ar urma să se dea și ordonanță de urgență privind legile justiției. Trebuie spus, astăzi ministrul de externe Teodor Meleșcanu a confirmat ziariștilor ședința de guvern de luni dimineață, de asemenea și adoptarea ordonanței de urgență respective. Specialiștii Comisiei de la Veneția au avut multe obiecții pe modificările la legile justiției. Unele legate inclusiv de pensionarea anticipată a magistraților. Astăzi a fost promulgată legea 303 privind statutul judecătorilor și procurorilor, astfel încât, pentru ca unele dintre obiecțiile Comisiei de la Veneția să mai poată fi incluse, o ordonanță de urgență ar trebui aprobată extrem de rapid. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit! Cosmin Contra se declară încântat de atitudinea jucătorilor după victoria dramatică obținută de echipa națională în Lituania, 2-1, în a treia etapă a Ligii Națiunilor. Selecționerul este mulțumit că tricolorii au luptat până la capăt și consideră că diferența de valoare dintre cele două echipe a fost redusă din cauza gazonului artificial. Echipa națională a fost salvată aseară de Alexandru Maxim, care a înscris golul victoriei în minutul 94. Amintim, România a condus din minutul 13 când a înscris Kipciu, dar a fost egalată în minutul 89 la singurul șut pe spațiul porții trimis de gazde în repriza secundă. Intrat în minutul 78, Maxim a reușit o acțiune personală practic la ultima fază a meciului, a culcat doi adversari și a înscris golul victoriei. Jucătorul lui Mainz marcase ultima oară pentru națională în urmă cu un an, tot în prelungiri și tot decisiv pentru 1-0 cu Armenia în ultimele preliminari. Urmează acum meciul cu Serbia, duminică de la ora 16 pe Arena Națională, iar o victorie ar face România favorită la câștigarea grupei. Vor lipsi însă Kipciu și Paul Anton, suspendați pentru cumul de galbene, iar Tucudeanu a ieșit aseară accidentat și este incert. Astăzi este rândul naționalei de tineret să lupte pentru calificarea la Euro 2019. Selecționata pregătită de Mirel Rădoi înfruntă Țara Galilor în meciul decisiv de la Cluj, iar partida va consemna un record de asistență pentru micii tricolori. Potrivit principalelor publicații sportive, în tribunele stadionului Dr. Constantin Rădule